wtedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz w tym człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, Panie. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kiedy ostatnio rozważaliśmy na temat Henocha, mówiliśmy o tym, że on w pewnym momencie swojego życia, kiedy był młody, kiedy urodził mu się syn, zaczął chodzić z Bogiem. I osobiście wierzę, że kiedy Pan Jezus mówił: chodź za mną, to mówił o tym samym. Możemy mieć różne zdania, czy tu chodzi o to, co nazywamy nawróceniem, czy nowonarodzeniem, czy chodzi o późniejsze, codzienne życie bliskiej więzi z Panem. Myślę, że chodzi o dwie rzeczy razem. Bo czym jest nawrócenie bez późniejszego chodzenia z Bogiem? Z drugiej strony, jak można chodzić z Bogiem bez nawrócenia? Te dwie rzeczy muszą być razem. I jako, że jesteśmy na progu nowego roku, to myślę, że ten temat chodzenia z Bogiem czy pójścia za Panem jest żywy. Właściwie jak żeśmy przeszli, czy też jak dalej pójdziemy. I akurat w tym urywku są takie trzy przeszkody, jak to w tych krótkich rozmowach widać Pana z tymi, którzy razem z nim szli, przeszkody w tym chodzeniu z Bogiem. A więc 58 wiersz mówi nam o tym, że pewne możliwości życia, czy też chęć korzystania z tych możliwości, które daje życie, stoi na przeszkodzie chodzenia z Bogiem. 59 wiersz i ten następny mówią o pewnych zobowiązaniach życiowych, które same w sobie nie są szkodliwe. Przecież jest to coś, co jest wpisane w nasze życie, a jednak może stać się to wymówką do tego, żeby nie iść za Panem. I 61 wiersz mówi o tym, także, że więzi rodzinne, czy koleżeńskie, czy przyjaźnie mogą stać na przeszkodzie, czy stać się wymówką do tego, żeby nie iść wiernie za Panem. I myślę, że to słowo szczególnie nabiera wagi, że to sam Pan te rzeczy podkreśli. Jak wiemy to z wcześniejszego rozdziału, w 9 rozdziale, właściwie urywku, to jest ten sam rozdział, 9 rozdział od 23 wiersza. Pan Jezus mówi o tym, jaki jest warunek pójścia za Nim. A więc zaparcie samego siebie, wzięcie krzyża, naśladowanie. Widzimy w tym, że pójście za Panem Jezusem oznacza tak naprawdę złamanie woli tego człowieka. Ponieważ wszyscy z natury chcemy mieć swoją drogę, pewien swój plan, mamy swoje pragnienia, każdy ma jakieś swoje upodobania i w normalny sposób chcemy je realizować w swoim życiu. Natomiast widzimy w słowach Pana Jezusa, że pójście za Nim wiąże się z zaparciem się, czy rezygnacją ze swoich upodobań, czy planów, czy zamiarów co do swojego życia. I to właśnie wyraźnie widać w tym pierwszym przypadku. Ten człowiek, który właściwie już szedł w tej grupie razem z Panem, tak jak gdyby podkreślić swoją gotowość na wszystko i mówi, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Faktem jest, że aby iść za Panem, trzeba być gotowym na wszystko. Pan Jezus mówi, kto idzie za mną, a nie niesie swego krzyża, nie jest niegodzien. Czyli jeśli jestem gotów nieść krzyż, czyli cierpieć dla Pana, wtedy jestem go godzien. Ten człowiek miał chętne serce, ale jednak był nieświadomy ceny, którą trzeba ponieść, chcąc iść za Panem, chcąc chodzić w Bogiem. I dlatego Pan Jezus nie czyni tej drogi bardzo łatwej i nie mówi mu, no to wspaniale, chodź za mną, tylko jak gdyby chce go powstrzymać. Myślę, że mamy wszyscy tendencję do tego, żeby Ewangelię czynić coraz łatwiejszą. Co prawda nie ma nic prostszego niż być zbawiony. Czyli uwierz w Pana Jezusa i będziesz zbawiony. No co może być prostszego? Z drugiej strony widać to niejednokrotnie, że Pan Jezus często jak gdyby powstrzymywał. Usiądź i policz. Zastanów się. Nie bądź taki szybki. Albo wręcz stawia warunki, które wydaje się zatrzymują. I sprzedaj wszystko, co masz, a potem przyjdź. Tak jakby Pan utrudniał tę drogę. Ale chodzi o to, że jest to takie sito, przez które rzeczywiście przechodzą ci, którzy naprawdę mają w sercu gotowość pójścia za Panem. I Pan Jezus mówi właśnie do tego człowieka o lisach, mówi o ptakach. Czyli, że te zwierzęta mają swój tryb życia, swój jakiś codzienny bieg spraw, polowanie, karmienie piskląt, czy tam tych młodych, życie gdzieś tam na swoim terytorium. Natomiast życie Pana Jezusa obfitowało w niewygody, samotność, w odrzucenie, ostatecznie śmierć. I taki też bywa los i doświadczenia tych, którzy chcą iść za Nim. To Pan chciał tutaj uświadomić, ale nie tylko to. Nie tylko to, że los wierzących jest gorszy niż ptaków i lisów, bo wielokrotnie brak im wolności, brak im domów, spokoju i wygód. Przykładem jest Demas i Marek. Demas, który umiłował świat doczesny i wyjechał do Tesaloniki. Jan, zwany Markiem, który odstąpił z wyprawy misyjnej razem z Pawłem, chociaż później wrócił. Wydaje się, że powodem właśnie było zbyt duże trudności czy przeciwności. Tu też jest i to, co mamy też w tej Ewangelii, w tej przypowieści o uczcie. To 14 rozdział, gdzie mamy w 18 wierszu, 19 i 20 te same trzy przeszkody. 18 wiersz. Kupiłem pole, a więc możliwości, które daje to życie. 19 wiersz. 5 par wołów, a więc te zobowiązania w życiu. I 20 wiersz. Żona, czyli rodzina. Te trzy punkty, te same trzy punkty 14 rozdział Łukasza od 18 do 20. Te same trzy się powtarzają. A więc jeśli ktoś chce żyć godnie, spokojnie, w dobrym towarzystwie tego świata, jeśli ktoś się chce grzać przy ognisku, tak jak to Piotr wtedy, kiedy Pan został aresztowany, Jeśli ktoś nie chce być zgorszony, jeśli ktoś nie chce, żeby jego sumienie trapiło się z powodu grzechów własnych czy czyichś, lepiej niech idzie za Jezusem. To mówi nam Słowo. A więc dobrze się zastanów, zanim powiesz, chcę iść za Panem. Dalej czytamy ten przykład, że sam Pan zwraca się do kogoś, pójdź za mną. Oczywiście Pan, powiedzmy, do każdego to mówi, ale jest to szczególne, jeśli się osobiście zwraca. I ten człowiek mówi, dobrze, pójdę, ale najpierw chcę pogrzebać mojego ojca. Tutaj znowu jest taki przykład, który myślę, że stoi w najwyższej randze, czy prawie w najwyższej, jeśli chodzi o zobowiązania człowieka na ziemi. No wszystko wszystkim, ale zrobić pogrzeb swoim rodzicom to jest obowiązek. Kto by tego nie zrobił, to by można go uznać za najgorszego ze wszystkich. Hańba. Nie pochować swego ojca. Ale też nie przypadkiem akurat taka sytuacja tutaj zaszła, bo Pan chce zwrócić uwagę na to, że nawet takiej wagi sprawa nie może zatrzymać, czy nie powinna zatrzymać człowieka przed pójściem za Jezusem. Moją drogą, musimy stwierdzić, że te wszystkie przypadki to są raczej takie pewne wymówki, gdzie ktoś próbuje podać istotny powód, ale właściwie tak naprawdę to jest w jego sercu. To pójście za Jezusem jest takie mało ważne. I on mówi, pozwól mi najpierw. W ogóle po tym możemy zobaczyć, czy stwierdzić, czy rozpoznać, co kto ma w sercu, po tym, co robi najpierw. Bo różne rzeczy możemy mówić, ale pytanie, co robimy najpierw? To jest to pierwsze, to co robię. Zwykle jest tak, że rzeczy, które dla nas są najcenniejsze, robimy jako pierwsze. A więc nic nie trzeba mówić, wystarczy to zauważyć. Co robimy pierwsze w naszym życiu? Chodzi o hierarchię wartości, ale także i o porządek dnia. To wszystko mówi samo przez się, co jest dla mnie pierwsze. Ten człowiek mówi, pozwól mi najpierw. A jednak, jeśli Pan mówił, chodź za mną, to właściwie powinien pozostawić tego ojca niepogrzebanego i iść za Panem. Pan Jezus mówi do niego jeszcze, niech umarli grzebią umarłych swoich. Ostatnio w więzieniu zadałem pytanie, kto to może wytłumaczyć. I właściwie jeden z więźniów podał przynajmniej trafną sugestię, że tu chodzi o duchowe znaczenie, nie o to, że ktoś, kto umarł, ma pogrzebać tego, kto już umarł. I rzeczywiście tak jest. Ludzie ze świata potrafią zrobić tak samo dobrze jak my, a może lepiej sprawy związane z tą ziemią. Natomiast jeśli chodzi o duchowe sprawy, czyli sprawy Królestwa Bożego, są zupełnie bezużyteczne. Dlatego jest wyraźne rozróżnienie tutaj i Pan Jezus mówi, że żywi mają głosić Królestwo Boże. Żywi Bogu. Nowonarodzeni, mający ducha, mają służyć Bogu. Ale ci, którzy ducha nie mają, niech się zajmują sprawami tego świata. Te zobowiązania życiowe widzimy też i tam w tej przypowieści o uczcie. Chodzi o te woły. To jest na pewno sztuka mieć w rękach pług ciągnięty przez jednego konia, żeby to dobrze szło. Tutaj mamy 5 par wołów, a więc 10 sztuk. Mamy jeszcze więcej w przypadku Elizeusza, tam było 12 par zaprzęgów, a więc 24 woły, no do końca nie wiem, czy to chodzi o jeden pług i 24 woły, czy też o tym, że było 12 zaprzęgów po dwa i jednym z nich powoził Elizeusz. W każdym razie Elizeusz był człowiekiem bardzo biegłym i na pewno nie biednym. Tym niemniej, kiedy przyszedł do niego Eliasz i zarzucił na niego płaszcz, czyli tym samym dał do zrozumienia chodź za mną, to wtedy Elizeusz powiedział tak, ale najpierw chcę ucałować mego ojca. Na do widzenia. Było to na pewno sensowne i nie była to wymówka w przypadku Elizeusza. I on rzeczywiście później nawet i spalił tę uprząż, rozumiem, że ona była drewniana, spalił tę uprząż z tego zaprzęgu, upiekł te woły tego zaprzęgu i nakarmił swoje sługi. Co też można rozumieć jako spalenie mostu za sobą, czy też zakończenie tego etapu życia. I rzeczywiście poszedł z Eliaszem i miał ileś lat takiej cichej służby przy jego boku. A więc cokolwiek by miało rywalizować z Panem w naszym życiu, to w gruncie rzeczy ma nas odciągać niestety od Pana. A więc dopóki Pan nie będzie pierwszy, oczywiście może tak być, że są pewne dni, kiedy jest pierwszy, a są dni, kiedy jest drugi. Ale dopóki Pan nie będzie pierwszy, jedyny, to dopóty też i będziemy przegrywać w tym życiu. I trzeci przykład tego związku rodziny, żony. Tutaj właśnie jest to pozwól mi pożegnać się. I Pan mówi o tym, co żaden, który przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecz. A więc przyłożyć rękę do pługa, to mamy to, co on tu wcześniej powiedział, pójdę za tobą. A więc był gotów iść, zrobił krok naprzód. Więc to jest to przyłożenie ręki. Pług też jest nieprzypadkowy, bo rzeczywiście życie z Bogiem, czy też chrześcijaństwo można porównać do rolnictwa. Jest i sianie, czyli ewangelizowanie. Jest i podlewanie, a więc wyjaśnianie tego słowa, służba, pocieszanie. Jest też i żniwowanie, a więc nawrócenia ludzi. Na pewno jest też i jeśli jest jakaś twarda ziemia, może trzeba kamienie wyrzucić. Jest to jakiś proces pracy nad człowiekiem. A więc przyłożyć rękę do pługa, to po prostu pójść za Jezusem. Teraz oglądać się wstecz. Znaczy wracać do możliwości starego, grzesznego życia. Czy też właściwie zajmować się rzeczami niezwiązanymi z życiem dla Boga. Na pewno jest tak, że dzisiaj, jeśli ktoś siedzi na traktorze, to ma pług z tyłu i normalną jest rzeczą, że musi się oglądać, żeby zobaczyć, czy dobrze to idzie. Kiedyś pług był z przodu, ciągnięty przez zwierzęta, więc taki człowiek nie ma powodu się tak bardzo oglądać. Ale rzeczywiście nie można trzymać tego pługa i być odwróconym do tyłu. Na pewno to nie chodzi o jakieś jedno spojrzenie, chodzi bardziej o nastawienie serca. I taki człowiek, który mówi, Panie, idę za Tobą, ale właściwie ciągle patrzy w tył, no to nie nadaje się do tego, żeby iść za Panem. Nie nadaje się na tego oracza. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. To jest tak jak sól, która zwietrzeje. Tam jest to samo słowo. Nie nadaje się ta sól do niczego. Są rzeczy, które zwietrzeją się, leżą i już są do niczego. I w tych słowach Pan właściwie jakby zniechęca, ale z drugiej strony myślę, że jest to silna motywacja do tego, żeby jednak pójść za Panem i samemu tego doświadczyć, co to znaczy iść z Nim. Oczywiście w to wpisane jest cierpienie, bo skoro sam Pan cierpiał, to dlaczego my mielibyśmy nie przeżywać tego samego?